Norman, salvat după ce a stat într-un puț 10 ore, este în stare gravă într-un spital din București. Este o perioadă critică. Poate trece și o săptămână și două. El este sub antibioticoterapie. Până nu își face efectul acest antibiotic, nu putem să spunem că e în afara oricărui pericol. Legea care interzice condamnaților penal să fie membri ai guvernului pentru a patra oară pe ordinea de zi a Curții Constituționale și Casa Albă a prezentat un proiect pentru cea mai amplă reformă a codului fiscal din ultimii 30 de ani. Europa FM este ora 7. Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Salariile angajaților din mediul privat ar putea să scadă odată cu mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Măsura e prevăzută în draftul proiectului privind impozitarea globală, o schimbare fiscală făcută publică recent de Ministerul Finanțelor. Președintele Consiliului Fiscal Ionuț Dumitru atrage atenția la Europa FM că aceste contribuții cumulate ale angajatului și ale patronului se apropie în prezent de 40%. În salariul brut menționat în contractele de muncă se regăsesc numai cele ale angajatului, așadar costul patronului este mai mare decât acest brut menționat. Iată un exemplu de calcul. Raportul dintr-o 1000 de lei, să zicem, brut, îi rămân cam 700 de lei net angajatului. Însă costul angajatorului este brutul plus contribuțiile angajatorului, adică să zicem în jur de 1200. Deci, practic, ca să plătească un net de vreo 700, angajatorul are un cost total de 1200. Numai când contractul individual de muncă, salariul angajatului este de regulă acel brut de 1000. Așadar, pentru ca un angajat să rămână cu același salariu net, e nevoie ca salariul brut din contract să fie modificat. Poate însă statul să oblige firmele să facă acest lucru? Ca să rămână același net din această mutare a contribuțiilor de la angajator la angajat, ar trebui să crească brutul, adică trebuie pus un salariu mai mare ca să menții același net. Din perspectiva angajatorului, n-ar fi un cost suplimentar. Dacă vă aduceți aminte, a mai fost o astfel de inițiativă, anul trecut chiar, secretarul de stat Biriș de la Finanțe la momentul respectiv inițiase lucrul ăsta și în propunerea respectivă, mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat, pentru a neutraliza impactul, era prevăzută o creștere a brutului, ceea ce e discutabil, dacă poate statul printr-o reglementare să impună o creștere de salariu brut din contract în mediul privat. Să mai spunem însă că odată ce angajatul va fi obligat să-și plătească singur contribuțiile sociale, există și unele beneficii. Impozitul scade de la 16 la 10% și va fi zero pentru veniturile sub 2000 de lei, iar contribuția pentru șomaj va fi eliminată. Între timp, legea salarizării în sistemul bugetar îi nemulțumește pe unii angajați ai statului. În județul Vrancea, salariații de la fisc au protestat ieri după amiază. Oamenii au întrerupt orice activitate pentru că, spun ei, proiectul legii salarizării, așa cum arată în prezent, le-ar reduce salariile. Transmite corespondenta Europa FM, Claudia Toader. Zeci de angajați ai fiscului din Vrancea au întrerupt lucrul și au ieșit în stradă la Focșani într-o acțiune de protest spontan față de proiectul legii salarizării unitare. Funcționarii sunt nemulțumiți de grila de salarizare propusă pentru angajații din instituțiile deconcentrate ale fiscului. Ei spun că potrivit proiectului, salariile funcționarilor fiscului din toată țara vor fi cu mult mai mici decât ale celor din aparatul central al Ministerului de Finanțe sau al ANAF. Un funcționar din capitală, de pildă, ar urma în cazul adoptării proiectului în forma actuală să aibă un salariu mai mare decât un director de regională, care are în subordine mai multe județe. În plus, protestatarii au vorbit și despre scăderi dramatice de salarii, chiar și cu 2000 de lei începând de anul viitor, dacă proiectul va deveni lege în forma actuală. Protestatarii cer doar o grilă de salarizare corectă și speră că se va ține cont de opiniile lor. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Schimbăm subiectul. Pentru a patra oară, Curtea Constituțională discută astăzi excepția ridicată de avocatul poporului Victor Ciorbea la legea care interzice condamnaților penal să fie membri ai guvernului. Sesizarea a fost făcută la începutul lunii ianuarie, la o zi după ce guvernul Grindeanu a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Sorin Grindeanu a fost a doua propunere de premier după Sevil Șaide și după ce liderul PSD Liviu Dragnea n-a putut prelua guvernul din cauza condamnării primite în dosarul referendumul. Adriana Sârbu relatează. Curtea Constituțională a dezbătut pe 7 martie sesizarea depusă de avocatul poporului și a amânat pentru 21 martie pronunțarea deciziei. A urmat o nouă amânare, până pe 4 aprilie. Președintele Curții, Valer Dorneanu, spunea atunci că judecătorii n-au reușit să ajungă la o soluție în această problemă delicată și că au nevoie de mai mult studiu. E cea mai grea soluție pe care am avut-o de dat până acum, pentru că problemele sunt mai ales de apreciere politică, spunea atunci Dorneanu. Între timp, președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu-și mai dorește să fie premier, indiferent ce va decide Curtea Constituțională. Luni, completul de 5 judecători al instanței supreme i-a respins președintelui PSD contestația la executare în dosarul referendumul. Decizia instanței supreme este definitivă, astfel că acesta rămâne cu condamnarea la 2 ani cu suspendare. Ascultați știrile Europa FM. Starea copilului din Teleorman, salvat luni noaptea după ce a stat captiv timp de 10 ore într-un puț, este în continuare foarte gravă. În vârstă de nici 2 ani, băiatul are o infecție la plămâni și respiră cu ajutorul aparatelor. Va fi în afara pericolului atunci când antibioticele își vor face efectul, a declarat medicul Raluca Alexandru, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Grigore Alexandrescu din Capitală, acolo unde este internat micuțul. Este pe antibioticoterapie, respiră pe aparate, este intubat, ventilat mecanic. Trebuie să așteptăm să vedem evoluția lui. Deci aspiratul înseamnă un lichid care a intrat în plămâni, a fost aspirat ulterior în spital pe sondă, așa nu mai are lichid, dar au rămas germenii, pentru că probabil că a aspirat ceva apă din puț, care nu este cel mai fericit fluid. Care ar putea să fie repercusiunile? Infecție masivă pulmonară, care poate duce la deces. Pompierii care l-au scos pe copil din fântână l-au vizitat ieri la spital, au povestit că cel mai greu le-a fost să găsească metoda potrivită de salvare. Ionel Răducu, de la Departamentul Special de Salvatori, este cel care l-a prins pe copil în brațe imediat după ce a fost scos din puț. În momentul preluării copilului eram plin de emoții. Cu această ocazie și fericit că am mai salvat încă o viață. Am mai avut astfel de intervenție acum aproximativ 7 ani, cel de la Sintești. Copilașul atunci avea 3 anișori și jumate, din câte mi-aduc aminte. Diferența între intervenții, adâncimea puțului și faptul că cu acel copil se putea comunica. Toți cei aproximativ 40 de salvatori care au participat la operațiune vor primi un stimulent financiar, a anunțat Ministerul de Interne. Între timp, Direcția pentru Protecția Copilului a început o anchetă. Urmează să stabilească dacă minorii aflați în îngrijirea familiei din Teleorman sunt sau nu în pericol. Are detalii Manuela Nicolescu. Însărcinată în luna 8-a, mama lui Daniel, copilul care a căzut în puțul de peste 16 metri din curtea casei, a avut nevoie, imediat după cele întâmplate, de asistență medicală din cauza șocului suferit. Femeia mai are de asemenea o fetiță. Aceasta e cea care a strigat ieri că fratele său căzuse în puț. Tatăl și bunicii copiilor erau cu toții plecați la muncă. Direcția Teleormaneană pentru Protecția Copilului urmează acum să stabilească dacă a fost sau nu vorba de un caz de neglijență și dacă minorii aflați în îngrijirea familiei din Balta Sărată sunt sau nu în pericol. Ancheta ar putea stabili, pe de altă parte, de ce tip de servicii are nevoie familia și Primăria Comunei Crângeni va monitoriza în continuare situația. Deocamdată, poliția a deschis un dosar penal in rem, în care se cercetează deci doar presupuse fapte, nu persoane. Suspiciunea anchetă datorilor, vătămare corporală din culpă. Peste ocean, Casa Albă prezintă o vastă reformă fiscală. Între altele, administrația Trump propune reducerea taxelor, dar și a investițiilor. Planul îi alarmează însă pe congresmenii, care se tem că deficitul fiscal va scăpa de sub control. Elena Tudor ne spune mai multe. Administrația condusă de Donald Trump susține că noile măsuri vor alimenta creșterea economică și vor genera locuri de muncă și prosperitate pentru clasa de mijloc a Statelor Unite, scrie Associated Press. Astfel, planul prevede reducerea investițiilor, dar și a taxelor pe avere pe care trebuie să le plătească cei bogați. Alte măsuri incluse în proiect: dublarea deducerii standard pentru cuplurile căsătorite de la 12.000 la 24.000 de dolari, dar și scutiri de taxe pentru familiile cu copii. Congresmenii avertizează însă că deficitul fiscal va scăpa de sub control. Oficial din administrație au dat până acum asigurări că acțiuni privind elemente cheie ale codului fiscal vor garanta că planul va ajuta în primul rând clasa de mijloc, nu pe cei bogați. Casa Albă nu a precizat deocamdată cu cât vor scădea încasările bugetare federale în urma reducerilor. Potrivit administrației prezidențiale, creșterea economică generată de reformă va reduce sau chiar elimina riscul unui deficit excesiv. Riscul unei creșteri a deficitului bugetar ar putea submina însă susținerea pentru planul fiscal chiar în rândul congresmenilor din Partidul Republican al lui Donald Trump. Aceasta ar urma să fie prima modificare majoră a codului fiscal în Statele Unite din 1986 încoace. Noi mandate de arestare pentru peste 3200 de persoane în Turcia. Ele sunt acuzate că ar fi susținut presupusa tentativă de lovitură de stat din iulie anul trecut. Sute de oameni au ajuns deja după gratii. Iorgu Ianuși relatează. Este cea mai amplă operațiune împotriva celor pe care regimul președintelui Recep Tayyip Erdoğan îi consideră trădători. Toți cei care ar fi avut legătură sau ar fi susținut lovitura de stat și înlăturarea de la puterea lui Erdoğan se regăsesc pe lista cu mandate de arestare. Vizați sunt 3224 de presupuși suspecți. Vina lor, spun autoritățile de la Ankara, este că ar avea legături cu clericul de opoziție Fethullah Gülen, aflat în Statele Unite, principal adversar al lui Erdoğan. Peste 1000 de persoane au fost deja reținute, dar acțiunea continuă. De la puciul eșuat din iulie anul trecut, peste 47.000 de persoane au fost încarcerate. Între acestea, 10.700 de polițiști și 7.400 de militari. Gülen a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi orchestrat puciul eșuat. Iorgu, mulțumesc pentru informații. Știrile Europa FM la final. Temperaturile vor continua să crească astăzi, iar vremea va deveni deosebit de caldă pentru data din calendar. La prânz se vor înregistra maxime de la 12 grade în delta Dunării până la 28 de grade în sud-vestul Transilvaniei și în dealurile de vest. Spre seară vor fi ploi de scurtă durată în vest și nord-vest. Vreme frumoasă și o maximă de 25 de grade în capitală. Raluca Hadmanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Florin Andone a marcat în poarta lui Real Madrid, însă echipa lui Deportivo La Coruña a fost zdrobită pe teren propriu cu 6-2. Atacantul român a înscris în minutul 35, când era deja 2-0 pentru aspeți și a și pasat la golul lui José Lu din finalul meciului. Florin Andone are 9 reușite sezonul acesta, la fel ca Benzema sau Neymar. Revenind la meci, fără Bale, Ramos, Kroos sau Ronaldo, Real Madrid a deschis scorul încă din primul minut prin Morata. Rodriguez a reușit o dublă, iar ceilalți marcatori au fost Lucas, Isco și Casemiro. Albii se mențin la egalitate de puncte cu Barcelona, care a făcut de asemenea scor pe teren propriu, însă 7-1 cu Osasuna. Messi, Paco și Andre Gomes au marcat câte 2 goluri, iar Mascherano a înscris pentru prima dată în 319 partide jucate pentru catalani. Dorin Rotariu a oferit o pasă de gol pentru FC Bruj în victoria 3-1 cu Ustende. Fostul dinamovist a fost titular și a jucat până în minutul 82. A fost prima victorie în play-off pentru FC Bruj după 2 înfrângeri și 2 remize. Rotariu mai jucase doar o repriză în această fază a campionatului Belgiei, intrat atunci de pe banca de rezerve. Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Stuttgart și ar putea să o reîntâlnească pe Ioana Conta. Intrată direct în turul al doilea, Simona a învins-o cu 6-2-6-3 pe cehoaica Barbora Strikova, numărul 17 WTA. După ce a fost condusă cu 2-0 în debutul meciului, Halep a câștigat 8 game-uri la rând. Ea va juca în continuare cu câștigătoarea meciului dintre Conta și letona Anastasia Sevastova. Tot la Stuttgart, Maria Sharapova a revenit cu victorie după suspendarea pentru dopaj, 7-5-6-3 cu Roberta Vinci. Neclasificată în sezonul actual, rusoaica a fost invitată la competiție și va participa cu wildcard și la turneele de la Madrid și Roma. Organizatorii Open-ului Franței au anunțat că se vor hotărî până la jumătatea lunii mai dacă Sharapova va fi invitată și la Roland Garros. Domnule, eu zic să o invite. Da, am auzit-o și eu ieri, n-am văzut-o, dar am auzit-o ieri în tenis. Sharapova ieri după amiază când am ajuns acasă. Mișto asta, am auzit-o jucând tenis. Și a și bătut. Bine, începem? Da. Începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. in my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. And I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, say no more counting dollars, we'll be counting stars. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Bună dimineața, 7:17. După muzica de la Europa FM va fi o dimineață bună, zici? Absolut. Da. Mai țineți minte că zilele trecute am lansat întrebarea ce ne face să rămânem în România, de ce am rămâne în România, și au fost o grămadă de răspunsuri. Eu nu mi-am spus părerea. Părerea mea este că rămânem în România, că trebuie să rămânem în România, pentru că nu poți inventa o țară ca asta. Așa e. Asta este experiență unică. Oriunde te duce lume, nu poți avea experiențele din această țară. De acord cu tine. În acest context avem și prima știre a emisiunii. Veverița din Bistrița revine. Nu cred că revii cu veverița aia din Bistrița. Ba da. Acum știți povestea, da? Cu veverițele din Bistrița. E sunt faimos. Primarul Crețu, care a cumpărat veverițe pe o grămadă de bani, alea au fugit, au murit, mă rog. Dar erau vreo 6. A rămas una. Da. Și acum se caută îngrijitor pentru veverița care a rămas în parcul municipal al din Bistrița. Ce trebuie să vă să-i spun o poveste? Ce... Deci primăria din Bistrița este în căutarea unui îngrijitor pentru veverița rămasă în voliera din parcul municipal, pentru care este dispusă primăria să cheltuiască lunar aproximativ 300 de lei pentru întreținere și hrană. A, deci în banii ăștia intră și mâncarea. Da, aceasta fiind și singura veveriță din parc care va beneficia de un astfel de serviciu. Au, și dacă sunt mai multe, restul sorfane, nu, sau e, cum? E una singură, vă spun imediat, mă gândesc că ar fi o idee, poate o bonă filipineză pentru veveriță. Deci avem o veveriță în parc și am vrea să-i angajăm un îngrijitor, dacă s-ar putea. Primăria a publicat, deci, în 25 aprilie, pe site-ul propriu, relatează Agenția Oficială de Presă a României, Agerpres. Deci primăria a publicat anunțul privind cererea de ofertă pentru, citez, servicii de îngrijire veverițe în parcul municipal. Și caietul de sarcini aferent cererile putând fi depuse până în vineri 28 aprilie, deci aș zice să vă grăbiți astăzi, ar mai fi că nu m-aș baza pe ziua de mâine. Totuși, e o imprecizie aici.